ni rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba dan sarki da nani na bun kwana zan yi rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba gari ne zai zabi mai rabo ba a san zuciya ba sabo shi ake wa kuka in ba so kuwa ba za a yi ba ma'anar so a zuciya amana a kauta zamba rabuwa tana da zafi shi lokaci bai duba sabo ba dan sarki da nani na bon kwana zan yi rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba dan sarki duniya wata rana komai zai wuce wa dadi ne koya ai wata rana suna fushewa zuciya ki fadawa masoya su rike amana sai kulawa ni amfani da dama in ta wuce ai ba za ta dawo ga dan sarki da nana na ban kwana za mu rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba ko ba mu duwa da zufa zama na bariki babu riba mai rabo shi za ya gane yi na dama har ya tuba dan sarki da nana mun bar zama na bariki ba za mu dawo ba dan sarki da nana na bon kwana zan yi rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba sarki da nana na ban kwana za mu rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba hawaye suna zubowa mu daina kuka za mu gana garin masoyi bai da nisa zana ta ko dare da rana zabi zaman kadaici yaushe idan za su gana hakuri ya zama dole gare mu idan muka yi manya haiba sarki da nana na bon kwana zan yi rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba kar mu manta a koda yaushe mu dinga salati ga annabina ya Allah ka kare sira da sallama mun dan amina Allahumma salli ala sayyidina rasulina wanda dai ya kama wannan mai abada ba za ya tafi ba sarki da nana na bon kwana zan yi rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba mun duwa ce ba dan sarki da nana na bon kwana zan yi rabo da juna sai wata rana za mu gana ai tafiya ba